nina mwana ya ekwate yebisa ngai mala moe na yeba kona kitisa motema ebongeli ngai te ndenge bolingo ememisi motema mwangai ye mwayete boyeba zefe maya ebale peyo na ngambo ekaboli biso ilonga zefe Peyo na ngambo ikaboli biso ilonga zefe ngombo lingo bolingo ya motema he na kisanga sokyo lingiga motema na makanisi he ekomi ya mozabulu he ngambo mazoto okumbande ngambo Bolingo bolingo ya motema he na kisanga sokyo linginga motema na makanisi he ekomi ya mozabulu he na boma zoto okumbande ngambo Bolingo ya motema he, na kisanga sokyo linginga. Motema na makanisi he, ekomi ya mozabulu he.